وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، پر امن بنا دے. کس شہر کو؟ مکہ کے شہر کو. وَرْزُقْ أَهْلَهُ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا کر. کیسا رزق؟ من الثمرات، پھلوں میں سے، یعنی ہر قسم کی نباتات اور ہر قسم کی کھانے کی چیزیں. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے. چونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مشروط دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اچھا ٹھیک ہے، جو ایمان والے ہیں ان کو تو رزق دینا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فأمتعه قلیلا، تو میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا، یعنی دنیا کا رزق ان کو بھی دوں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امامت تو اللہ کی فرما برداری سے ملتی ہے، جنت تو اللہ کی فرما برداری سے ملتی ہے، لیکن دنیا کا رزق کفر کے ساتھ بھی مل جاتا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے نا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کو مانتے نہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت دے رکھا ہے، اور بہت سے مسلمان جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں. تو اس کا جواب ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ کفر رزق میں مانے نہیں، کفر کی وجہ سے رزق کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت ہوتی تو وہ کسی کافر و منافق یا مشرق کو کچھ بھی نہ دیتا، کوئی بھی چیز نہ دیتا. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ یہ دنیا کا سامان تو ہے ہی بہت تھوڑا. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑا بہت تو میں ان کو دے دوں گا. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ، پھر میں انہیں آگ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، گھسیٹ لے جاؤں گا، انہیں مجبور کروں گا چلو اس میں. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بدترین ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے. کیا چیز؟ آگ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی بیت اللہ شریف کی دیواریں اونچی کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ اور کون تھا؟ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر پہلے بھی موجود تھا، اس کی بنیادیں پہلے بھی تھیں. آپ نے کیا کیا؟ انہی بنیادوں پر دوبارہ اس کو بنایا. قسطلانی نے کہا ہے کہ کعبہ 10 بار تعمیر ہوا تھا. سب سے پہلے اسے فرشتوں نے بنایا، دوسری بار آدم علیہ السلام نے، تیسری بار شیث علیہ السلام نے، یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. یہ تعمیر طوفان نوح میں گر گئی. پھر چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں بار قوم امالقہ نے، چھٹی بار قبیلہ جرہم نے، ساتویں بار قصی ابن کلاب نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، آٹھویں بار قریش نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب حتیم کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی، نویں بار عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں، دسویں بار حجاج بن یوسف نے. اس کے بعد بارہا اس گھر کی تعمیر ہوئی، تجدید ہوئی، اور اب موجودہ سعودی حکومت نے بھی کچھ سال پہلے اس کی توسیع کی ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے. کیا؟ ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ تو ہم سے قبول کر لے. اتنا بڑا کام کر کے کہ اللہ کا گھر بنائے اور اپنے ہاتھ سے کوئی بنائے، اس سے بڑی سعادت کسی کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں آج بھی کا کیا حال ہے کہ اللہ تو قبول کر لے. ہم تو چھوٹی سی نیکی کر کے اترانے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، لیکن یہاں کیا عالم ہے، اتنا بڑا کام کر کے فکر کس بات کی ہے؟ قبولیت کی، کہ اللہ قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا جاننے والا ہے، تو ہماری دعائیں سن رہا ہے، تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے کہ ہم کس محبت اور کس خوشی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، بنا لے ہم کو، مسلمین لکا، اپنا فرما بردار. اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اپنا تابے دار کر لے، اپنی اطاعت کرنے والا بنا لے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتم مسلمت لک، ایک پوری امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو. یعنی یہ فرما برداری صرف ہمارے لیے ہی نہ رہ جائے، ہماری اولادوں میں بھی ہو. ہم تو دو ہیں لیکن آگے ہماری اولاد میں سے پوری امت اٹھا. دیکھیں کہ کتنے دور رس تھے، کتنے بصیرت رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام، کتنی دور کی سوچ رہے ہیں، آنے والے وقتوں کی سوچ رہے ہیں. تو مومن کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ صرف وقتی چیزوں کو نہیں دیکھتی، وہ بعد کے حالات کو بھی دیکھتی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگا، پھر ہماری اولاد کے سال میں ہوگی، پھر ان کے بچے کے سال میں ہوں گے. ان سب کے لیے دعا کہ اللہ ان کو بھی فرما بردار بنا. اور پھر صرف اتنا نہیں کہا کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، بلکہ یہ بھی کہا وہ ارنا مناسکنا، ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے. یعنی واقعی سچے دل سے وہ فرما برداری کی دعا مانگ رہے ہیں، تبھی تو طریقے جاننے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں طریقے سکھا دے. کیونکہ صرف جذبہ کافی نہیں ہوتا. مثلاً ہم سب بہت دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اسلام سے بڑی محبت ہے، لیکن اپنے اندر کوئی سکل پیدا نہیں کرتے، کوئی سکل ڈیولپ نہیں کرتے، کوئی قابلیت حاصل نہیں کرتے، کچھ کر کے نہیں دکھاتے کہ واقعی پھر ہم اسلام کی خدمت بھی کریں. تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ ہمیں فرما بردار تو بنا، مگر ہمیں کام کرنا بھی سکھا کہ کس طرح تجھ کو راضی کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محض جذبے اور محض باتیں کافی نہیں ہوا کرتی، کچھ کر کے دکھانا چاہیے اور کرنے کے لیے کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. تو اس لیے کہتے ہیں ارے نا، دکھا دے ہم کو، کوئی کر کے ہمیں دکھا دے تاکہ ہمارے سامنے عمل کے کوئی نمونے ہوں جنہیں دیکھ کر ہم بھی عمل کر سکیں. یعنی صرف یہ نہیں کہا بتا ہم کو، سنا ہم کو، پڑھا ہم کو، کیا کہا؟ دکھا ہم کو. مناسکنا، عبادت کے طور طریقے. وتب علینا، اگر پھر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ہم کو معاف کر دینا، ہم پہ مہربان ہو جانا. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. کتنی گہری بصیرت والی دعائیں ہیں نا. اللہ فرما بردار بنا، ہمارے بچوں کو بھی بنا، اور پھر ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، اور پھر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو معاف بھی کر دینا. کوئی بھول ہو جائے، کوئی چیز اعلی مرتبے سے رہ جائے تو ہم پر مہربان ہو جانا، ہمیں نہ پکڑنا. پھر ربنا، اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا منہم، بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے. بعث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اٹھا کھڑا کرنا اور سامنے کرنا. پہلا ایک رسول ان میں سے اٹھا کھڑا کر اور ان کے سامنے لیا. وہ کیا کرتا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیات کو پڑھتا ہو، تیری آیات پڑھ کر سناتا ہو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہو. وَالْحِکْمَتَ، اور حکمت سکھاتا ہو. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہو. تو کیا کچھ مانگا؟ کس چیز کا معلم مانگا؟ آیات کی تلاوت کا، کتاب کی تعلیم کا، حکمت کی تعلیم کا، اور تزکیہ کا. کتنی خوبصورت دعا ہے. انسانوں کی اصلاح کا یہی چار نکاتی پروگرام ہے، سلیبس بتا دیا گیا ہے. نمبر ایک، یتلو علیہم آیاتک، پہلا کام جو آنا چاہیے وہ آیات کی تلاوت ہے. اور کیسی تلاوت؟ یتلو نہ، حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کا حق ہے. اس کے بعد کتاب کی تعلیم. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تلاوت اور تعلیم میں فرق ہے، ورنہ تو تلاوت ہی کافی تھی. تلاوت میں ریڈنگ کا حق بھی آتا ہے اور اس کے بعد اس کا مفہوم بھی آتا ہے، لیکن تعلیم میں مزید غور و فکر آتا ہے. تلاوت تو کوئی بھی کر کے سنا سکتا ہے آپ کو، لیکن تعلیم، اس کو باقاعدہ خود سیکھنا کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا ہو. اور صرف کتاب بھی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ حکمت کی کتاب پر عمل کیسے کیا جائے. اور اس کے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں آپ کی سیرت آپ کے فیصلے، آپ کے طریقے، وہ بھی سکھا. اور حکمت سکھانے کی چیز بھی ہے. حکمت جو ہے صرف یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں حکمت دے دے، بلکہ کیا کہا گیا ہے، انہیں حکمت سکھائے. ایسا رسول بھیج جو انہیں حکمت سکھائے، کام کرنے کا طریقہ سکھائے. وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. تو تزکیہ سے مراد یہاں کیا ہے، تربیت. تو گویا صرف علم کافی نہیں، بلکہ علم کے ساتھ کیا ہے، تربیت بھی ضروری ہے. اور تزکیہ کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو جو بھی عیب ہیں، خرابیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو نکالا جائے، اور دوسرا اچھائیوں کی نشو نما کی جائے. اس کو آپ زمین کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر کہیں آپ کو کچھ پودے اگانے ہوں تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں، زمین تیار کرتے ہیں. کیسے؟ اس کے اندر جو پہلے سے جھاڑ جھنکار، پتھر وغیرہ سب چیزیں نکال کے مٹی کو صاف ستھرا کر دیا جائے، پھر اس کے بعد اس میں کچھ بیج ڈالا جائے اور کچھ کاشت کیا جائے. تو بالکل اسی طرح انسانوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے کہ ایک طرف ان کے برے اخلاق اور ان کی جو برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کو نکالا جائے، اور دوسری طرف اس کے بدلے میں اچھی چیزیں ان کے اندر پیدا کی جائیں. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کس قدر خوبصورت تھیں. پہلی دعا کام کی قبولیت کی، یعنی قبولیت والا عمل دے. پھر فرما برداری کی، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد آئندہ نسل کے لیے بھی. پھر عبادت کے طور طریقے سکھا. پھر ان میں ایک استاد اٹھا، ایک رسول اٹھا جو ان پہ تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے. لیڈرز ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں نا، کہ وہ صرف وقتی طور پر نہیں سوچتے ہم کس طرح جیتے ہیں، آج کیا ہوگا، ہماری زندگی میں کیا ہوگا. زیادہ سے زیادہ سوچتے تھے اچھا ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے کہاں رہیں گے، ان کے لیے گھر بنا دے، ان کے لیے اتنا مال جمع کر دیں کہ ہمارے بعد ان کو پریشانی نہ ہو. یہ ہماری سب سے بڑی خیر خواہی ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اور بس اس کے آگے کچھ نہیں سوچتے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے انسان کیا سوچتے ہیں، وہ فرما برداری اور اطاعت کی باتیں سوچتے ہیں. صرف اپنے لیے نہیں، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ کے سامان سوچتے ہیں. اور پھر کتنی واضح دعائیں ہیں، ایک ایک چیز گن کے مانگی. تلاوت آیات سکھائی جائیں، کتاب کی تعلیم دینے والا ہو، حکمت کی تعلیم دینے والا ہو، ان کی تربیت کرنے والا ہو، انہیں اچھی طرح انسان بنانے والا ہو، ایسا پیغمبر ان میں بھیج. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.